No i jak tu przerwać? No nie miałbym serca, gdy takie piękne nagrania w radiu są odtwarzane. Fascination Street, formacja The Cure, tymczasem już prawie 2 minuty po godzinie 4:00. Dzień dobry. Coś mi świta. To jest radio, to jest właśnie radio. Musi coś takiego się stać. Poczekacie? Dajcie jeszcze chwilę. Tym bardziej kontrolę.

Było, nie było, lecz się wykruszyło. Pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. No przecież wiadomo, że jak się spotyka Maciek Maleńczuk i Wojtek Waglewski, no to wychodzi coś wspaniałego, chociaż to tylko 2,5 minuty. No właśnie, witamy wszystkich kolegów, wszystkie koleżanki, słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Budzimy się razem, tak jak budzimy się codziennie od 4 do 6, bo wtedy emitowana jest audycja Coś mi świta. Zanim podam Państwu namiary tutaj do studia na Myśliwiecką 357, no to zaproszę na jeszcze jeden koncert. Ten miał miejsce w 1981 roku w Montrealu. Koncert z 1981, piosenka z 1957, a to za sprawą płyty, która wczoraj do mnie dotarła. I oczywiście muszę się Państwu pochwalić, mimo tego, że na tym koncercie w Coś mi świta już byliśmy. Tutaj Queen, J-House Rock, kompozycja Elvisa Presleya, no bo koncert z Montrealu doczekał się wspaniałej reedycji w 2024 roku, chyba we wszystkich możliwych technikach, nie, wszystkie możliwe techniki wykorzystano, aby jeszcze bardziej poprawić dźwięki, poprawić obraz. No i z tego koncertu taki króciutki kawałek, a w formie fizycznej to dwie płyty kompaktowe, a przecież Queen zawsze mile słyszany na antenie Trójki. 16,5 minuty po godzinie czwartej, no to kto chętny, żeby skontaktować się z prowadzącym, a prowadzący bardzo to lubi. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Bądźmy w kontakcie do szóstej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. It's the sound of my gun. Oh, no. Strata, bo go niosłem dla brata miał być. bliski był od małości i chudy z same kości. Ucieszyłby się na pewno, bo suchy był jak drewno i nogi go bolały i cały był zdrewniały. I nogi go bolały i cały był zdrewniały. A to bzdura, bzdura jak mało która. Bzdura, bzdura jak mało która. A to bzdura, bzdura jak mało która. A to może by trochę przytył i wreszcie byłby syty, a tak to i nie, i nie był krzepki i nie miał piątej klepki. Pracował w kącie na zmiany i często był pijany. Pracował w kucie na zmiany i często był pijany. Za młodu. Czasami sobie myślę tutaj w studiu, czego ja od państwa wymagam. O tej porze, 4:25, siadać przy komputerze, brać telefon i pisać maile do radia, no trochę nieładnie z mojej strony, tak mi się wydaje. No ale jeżeli ktoś by chciał, no to oczywiście jesteśmy na to otwarci. Muzycznie dzisiaj do godziny 6:00, jak zwykle przegląd różnych płyt, różnych gatunków, różnych stylistyk i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim utwory, które myślę, że dobrze znamy z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia i które, mam nadzieję, o tej porze dobrze gdzieś się może będzie śpiewało. Chociaż też z tym śpiewaniem tak wcześnie rano może przesadzam. Niemniej jednak mam nadzieję, że kolejny utwór chwyci niektórych za serce. Spoglądam wstecz i widzę tyle, tyle pustych godzin. Ogarnia mnie strach, ogarnia mnie strach, bo wiem, ile minęło, bo wiem, ile minęło, lecz nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile zostało. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałabym tak po prostu przeminąć. Wiele upłynęło. 4.30, no to na pewno nie jest audycja ani pora, żebym tutaj Państwu opowiadał, co u mnie się dzieje podczas słuchania niektórych nagrań. Ale jeżeli miałbym się troszeczkę odtworzyć, to zawsze od momentu, więc spleć palce z moimi palcami, mam ciarki, kiedy słucham tej piosenki zespołu Hey. Ciekawe, czy u Państwa podobnie. No to my teraz do Australii. formacja, która nazywa się Rolling Blackouts Coastal Fever, pochodzi z Melbourne, czyli z południowego wschodu Australii. Tymczasem z zachodu, z Perth, odezwał się pan Marcin, nasz stały słuchacz, który pozdrawia serdecznie z zachodniego wybrzeża, tak jak pisze w korespondencji michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i przy okazji listów z Australii, bo co jakiś czas dochodzą do naszej audycji, tak sobie z jednej strony może trochę z zazdrości spoglądam na pogodę tam panującą, no bo jak wiemy, Australia przede wszystkim kojarzy się z pięknym australijskim słońcem. Tymczasem w Perth dzisiaj tak samo jak w Warszawie, 23 stopnie i słońce, a w ciągu najbliższych dni, no może temperatura identyczna, bo porównałem to od razu z miastem stołecznym Warszawa i ze średnią temperaturą, jaką mamy w Polsce. Z tym, że uwaga, różnica jest taka, w Polsce słońce, a w Australii deszcz. Fiu, fiu. W dziurawym bucie mieszka mysz, nieźle to nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej papież i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadę mi po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Sam zmyślają się historie, sam się rozgryza. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Jakuba, pasujący z niego patek, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Wieczną wątpliwą ma zaletę, gdy spływa niepowra na kody. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosak. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. W tym domu nieco zelektryzowana wersja, to za sprawą DJ-a Rosa i DJ-a Envy. Drodzy Państwo, 21 minut do godziny 5. Oczywiście wątku pogodowego nie mam zamiaru kontynuować do samej godziny 6, bo o 6 serwis informacyjny i wtedy już co godzinę, a nawet rano co pół godziny będą Państwo słyszeli o tym, gdzie, co, jak, ile stopni, kiedy słońce, a kiedy deszcz, ale wątek muzyczny jak najbardziej. Tym bardziej, że coraz mniej dni pozostaje do momentu, kiedy formacja Pearl Jam znowu odwiedzi nasz kontynent. Jeżeli droga słuchaczko lub drogi słuchaczu programu Trzeciego Polskiego Radia nie znasz tego utworu zespołu Pearl Jam, to znaczy, że nie zapoznałeś się z lekturą ostatniej długo grającej płyty Dark Matter, trwającej 48,5 minuty. Wspaniały to album, wyprodukowany przez Andy Watta, strasznie popularnego w tym momencie producenta muzycznego. Formacja Pearl Jam znowu w trasie koncertowej po pierwszej amerykańskiej części za 17 dni zawita do Europy. Jeden koncert w Dublinie, jeden w Manchesterze, jeden w Londynie, dwa w Berlinie, dwa w Barcelonie, potem Madryt i Lizbona. Na te występy formacja Pearl Jam przygotuje, mam nadzieję, wspaniały program. Mniej więcej 25 utworów na każdym koncercie, no i silna w setliście reprezentacja z ostatniej płyty Dark Matter. Zacieram ręce. Oczywiście, że tak. Za 15:05 coś mi świta we środę. See you. my story is still untold. But I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Rosin Murphy. No, nie byłbym sobą, szanowni państwo, gdybym już teraz, a mamy 4:52 we środę, nie zaprosił państwa na kolejne wydanie piątkowej w tonacji trójki, której mam przyjemność być gospodarzem, bo Rosin Murphy wystąpi. Ostatnio ukazał się nowy mini album z remiksami z jej ostatniej płyty Hit Parade i w najbliższym wydaniu w tonacji trójki tej płyty w części posłuchamy. Tymczasem pani Ela pozdrawia z Opola. Oczywiście zaraz wskakuje na rower i pisze: środa minie, tydzień zginie. No, tego nie słyszałem. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję. Jeszcze pan Krzysztof, choć nie wymaga pan pisania do radia, to jednak pisze: jak co ranek planuję trasy dla moich driverów. Fajna trójkowa muzyka mi towarzyszy. Dziękujemy serdecznie za korespondencję. Pani Ewo, bardzo proszę. A do przodu żyję, z wesołą miną spotykam swój kolejny świt. I szybko dzień, a pechowy miną nabijają swingowy rytm. Ta-ba-ta-ba, ta bardzo przenikliwa myśl. Ta-ba-ta-ba, barwa twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo marzenia najbarwniejsze. pisze mi, do przodu żyję, daję słowo. Napotkasz mnie na drodze swej, a ja już o to się postaram. Ze wszystkich sił, by życie miało w dzień, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować. Warto, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Ringi, oh, oh. Widzisz sam, że nam z sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przeszłość. Błyska się w tej chmurze. Radzić ci sprzedaj mi wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcesz wiatrem lecieć w świat. Nie bądź różowi, wieje wiatr. A ja znam, a ja tam piszczę, bo filozofii wiatru znam, tak jak ja, a gwizdać chcę. Więc sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko, wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było nieźle całkiem, tylko nudno, nudniej wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic, po angielsku wyszłam za mąż, kartę ci włożyłam drzwi. Anna spadła z konia, to znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnym kraju tuż cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia i słychać, jak się żeby śmieją z nas. Wypadków co dzień moc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał, a kiedy to równie los. Różnych dni, czasami dobry, czasami zły, przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już, i wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. pierwszy raz zawodzi cię. Ten siódmy dzień, czasami dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. Pan Adaś Cegielski, Czesław Małbarkowski, pan Robert Majewski i Grażyna Oczkowska, która program realizuje, oraz Michał